στον καθρέφτη σου όταν δεις τις απαντήσεις σου θα βρεις και τις αιτίες της δικής μου της φύγης. Ένα μονάχα σου ζητώ, αν τυχεί και σε ξαναδώ, μη με αρχίζεις στα μεγάλα σ' αγαπώ. Τις αναμνήσεις που έχεις από μένα θα τις αποθηκεύσεις τα αγαπημένα. Είναι καιρός που στα έχω μαζεμένα, φεύγω για μένα και σε κανένα. Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά. Δεν ξαναδίνω τη ζωή μου σε κανένα. Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά. Θα τα κρατάω μυστικά μόνο για μένα. Κάνε τον απολογισμό και μετρά πόσα σ' αγαπώ. Με ευκολία έχεις ρίξει στο γκρέμο. Θα τα ακούς απ' την ήχο για να γεμίζεις το κενό. Μα εγώ θα είμαι μακριά, δεν θα το δω. Τι σαν που έχεις από μένα θα τις αποθηκεύσεις τα αγαπημένα. Είναι καιρός που στα έχω μαζεμένα, φεύγω για μένα και σε κανένα. Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά. Δεν ξαναδίνω τη ζωή μου σε κανένα. Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά. Θα τα κρατάω μυστικά μόνο για μένα. Τις αναμνήσεις που έχεις από μένα κρατά για σένα.